se duc voi și eu în tiere de ale de gărăhoi și mă bărcălă ale mă lați voi țința astărângă mă pălădu de cădoc o ahilă amă. Ai să duc voi și mă buța lăinieră voi și nedahărea buța ghinieră duhu ashu ișta de la maiega o am buța mergea de șuahilega Let's go, let's go.